Kenan pencere kenarında gülü döndürmeye çabalayan oğluna baktı, içi cız etti. Birkaç gün ablasında kaldı, kendini topladı, sonra ''Oğlanı sana bıraksam abla, olmaz, bir düzen tutturunca gelir alırım.'' ''Olmaz'' dedim Kenan, ''bende var 4 tane, bir de bu, yapamam, kusura bakma.'' Kenan'ın kanatları düştü, başı önüne düştü. 4 yaşında bir çocukla nereye gidebilirdi? Sonra birden o sözü hatırladı. Ya tahammül ya sefer. Bu iyi işte. Ya Allah dedi kalktı. Peki abla ben 1-2 gün içinde hazırlanırım. Dediğini yaptı, alacağını aldı, borçlarını temizledi, dostlara İzmir'den çağırdılar bir sürekli iş diyordu. En zoru eve girmek oldu. Her yan hatıra, her yer ses, her taraf görüntü. Bir gece evde yattı. Pikaba Tamburi Cemil'in saz eserlerinden birini koydu. Kim bilir kaç saat dinledi. Uyumuş. Yoğurtçunun sesiyle uyandı. Kumrular, martılar, Haliç vapurlarının boğuk sesli düdüğü. Gariptir, verilmiş bir kararın etkisiyle olsa gerek, kendini dinç ve güçlü hissediyordu. Askere giderken aldığı, artık eğilip bükülmüş bavula kendi eşyalarını koydu. Annesinin tesbihini, alyansını hala taşıdığına şaştı. Çıkarıp yelek cebine koydu. Onun yerine babasının şövalye yüzüğünü taktı. Bir de sırt çantası. Ona oğlunun çamaşırlarını, topacını, resim yaptığı defteri koydu. Elbette kutusunda kemanı. Evi bir baştan bir başa dolaştı, her odanın kokusunu içine çekti. O küçük mutfak balkonundaki çiçekleri sularken kedisi Keş ayaklarına dolandı. Tuttu kediyi, sevdi, okşadı, öptü. Onu kahveci Kadir'le bırakacaktı. Ablasına gitti. ''Ben hazırım'' dedi. İzmir'e 2 bilet almıştı, gideceği yeri belirlemişti. ''Gidiyorum abla.'' Belki hiç dönmem, hakkınızı helal edin. Ablası sarıldı, ağladı. Helal olsun dedi. Evi kiraya ver, parasını sen al. Eşyaları ister bırak, ister sat. Yeğenlerini birer birer öptü. Eniştesinin elini sıktı. Tatlı sert. Ablamı üzme enişte dedi. Enişte, merak etme, üzer miyim dedi. Yemek, çamaşır, deterjan, bulaşık, kalabalık kokan evden çıktı. Sadullah, nereye gidiyoruz baba? Gezmeye. Sadullah neşelendi. Öteki çocuklara. Yaşasın, babam beni gezmeye götürüyor. Kenan. Öp elini halanın, eniştenin. Çocuk halasının, eniştesinin ellerini öptü. Onlar da onun gözlerini öptü. Ayrıldılar. Az uzaklaşınca ablası bağırdı. Kenan bizi habersiz bırakma. Nerede olduğunu bildir. Kenan döndü, kederle baktı. Olur dedi. Cibali'den çıkıncaya kadar ağlamamak için kendini zor tuttu. Elveda İstanbul, elveda Mesut Günler. İzmir'e indiğinde gidip Mehtap'ın çalıştığı gazinoyu buldu. Gündüz saati görevlilerden başka kimse yok. Yaşlıca bir müstahdem yerleri paspaslıyor. Selamün aleyküm. Kafayı kaldırdı, paspasın sapına dayandı, baktı. Aleyküm selam, çıkaramadım. İstanbul'dan geliyoruz. Mehtap Hanım'a bakmıştık. Burada çalıştığını söylediler. Nesi oluyorsun? Eski bir arkadaş. Ha iyi, yoldan geldin, yorgunsun. Otur dinlen, bir çayımızı iç. Olur. Bu oğlum mu? Evet. Allah bağışlasın. Fuayedeki koltuklara gidiyorlar. Giderken yaşlı müstahdem büfeden yana bağırıyor. Cumali 3 çay getir. Uzaktan bir ses. Oldu. Oturuyorlar. Sadullah yorulmuş. Biraz oturduktan sonra başını babasının dizine koyup uzanıyor. Az sonra da haliyle uyuyor. Çaylar geldi. Biz Mehtap'la İstanbul'da aynı gazinoda çalışmıştık yıllar önce. Mehtap benim hemşerim, adım Kazım. 20 yıldır buradayım, Kastamonu köylerinden. Mehtap hala burada mı? İzmir'de ama burada değil. Ne zaman ayrıldı? Kazım Efendi tabakayı çıkarıp bir tütün sarıyor. Sana da sarayım mı? Teşekkür ederim. Bir yudum da çay. Şimdi lafın belini kıralım. Kıralım be ya. Mehtap Hanım güzeldi, sesi de iyiydi ama etrafında hep karanlık adamlar dolaşırdı. Ne? Karanlık, yani yaramaz adamlar. Ha, anladım. O yüzden burada patırtı eksik olmazdı. Patron sonunda dayanamadı. Niye? Niyesi var mı? Her gün kavga, her gün polis. Çayından iri bir yudum alıyor Kazım Efendi. Patron sonunda kovdu kadını. Bu alemde adın çıkmaya görsün. Öteki gazinolarda tutunamadı, bir ara kendini alkole vurdu, zıvanadan çıktı. Sonra tedavi oldu ama pavyona düştü. Yazık be. Onu oradan söylemesi ayıp. Ben kurtardım. Zaten baba kız gibiydik. Derdini bana dökerdi. E nasıl kurtardın? Benim burada yer sildiğime bakma. Bir iki gece kondum var. Eski ahşap evleri alır yıkıcılara satarım. Mehtaba dedim ki, pavyonun sonu çöplük. Biraz param var mı dedim. Var dedi ama az. Tutarını söyledi. İyi dedim. Ona 6 odalı bir ahşap ev aldım. Sahibi oda kiraya veriyormuş zaten. İnşaat izni yok. Böyle evler ya yıkılır ya yakılır. Doğru. Evi aldık. Kız bu alemden elini eteğini çekti. Paranın pınarı kuruyunca etrafındaki pis herifler kayboldu. Patronun avukatı ahbabımdır. Onun sayesinde evdeki kiracılara attık, evi şöyle bir elden geçirdik, çiçek gibi oldu. Bahçesi de var ha. Yaman adamsın Kazım Efendi. Hayat mektebinde okuduk. Demek Mehtap patron oldu, gülüyor Kazım Efendi. İzmariti çıkarıp tablaya bastırıyor. Sayılır. Odaları tanıdığı, belaya bulaşmamış kızlara, köyden gelmiş yoksul, kendi simit satan, karısı temizliğe giden garibanlara verdi. Mutfak müşterek. Mehtap ara sıra buraya gelir, patrona uğrar. O niye? Yahu patron esasen bundan memnundu. Ama iş olacağına vardı. Mehtap iyi zeytinyağlı yaprak dolması yapar, kalem gibi. Patron buna düşkün. Yok ya. Öyle işte. Patronların aklına bilmem ki ne demeli. Herkes çerez diye fındık fıstık yer. Bu ille de dolma diyor. Gülüşüyorlar. Sonra bana uğrar sohbet ederiz. Siz ne zaman tanıştınız yoksa sevgilisi miydin? Hayır. İkimiz de çok gençtik o zaman. Mesleğe yeni başlamıştık. Birbirimize destek olduk. Mehtap sıkı kızdır. Öyledir. Artık bana adresini verirsin. Veririm elbet. Yaz. Ezberimde zaten. Kenan kağıt kalem çıkarıyor, adresi yazıyor. Sadullah'ı uyandırıyorlar. Kazım Efendi bunlara tosla çay ikram ediyor. Mehtap'la karşılaşması tuhaf oldu. Kadın ona, o kadına bakıyor. Geniş sofanın ortasındalar. Sonra Mehtap birden ağlayarak boynuna sarılıyor. Kenan! Kemani Kenan sen misin lan? Evet. Çok kilo almış Mehtap. Ucuz parfüm kokuyor. Öyle birbirlerine sarılmış dururken şarkı kendiliğinden geliyor. Saçların tarumar, gözlerinden nem, ateşe benzerdin, küle dönmüşsün. Ayrılıyorlar, birbirlerini yine bir zaman süzüyorlar. Zayıflamışsın be Kenan, perişan görünüyorsun. Yol yorgunu diyelim. Mehtap Sadullah'ı görüyor nihayet, ona da sarılıyor. Bu yiğit senin mi? Maşallah. Evet, Sadullah. Canım benim, aç mısınız? Sofaya açılan kapılardan başlar uzanıyor, meraklı bakışlar. İki kadın gecelikle yanaşıyor. Hayırdır Mehtap abla, misafirin var galiba? Var ciğerim, var, ağır misafir. Hele bavulu çantayı benim odaya atıverin. Gel Kenan. Odanın ortasında büyük bir eski ahşap masaya oturuyorlar. Kenan sigara yakıyor, durgun. Mehtap ötekilere tanıştırıyor. İlk sahneye çıktığım gazinoda beraberdik. Sevgili değildik ama sıkı arkadaştık. Kemanidir Kenan, 1 numara. Perihan'a, Müzeyyen'e çalmıştır. Abartma Mehtap. Ne abartması yahu? Az bile dedim. Siz bakmayın bunun böyle çaptan düşmüş olduğuna. O zamanlar filinta gibiydi. Karılar kızlar etrafında pervane. Ama nedense hiçbirine yüz vermedi, sonunda bir soysuza düştü. Kenan hayretle açılan gözlerini Mehtap'a dikiyor. Mehtap, trene bakar gibi bakma, macerayı biliyorum. Bu alemde haber tez yayılır. Neyse, çok oluyor bu vakkalar, takma. Sadullah'a bakıyor, çocuk oralarda dolaşan tekir kediye odaklanmış. Nazlı, şu çocuğa çikolata ver. Nazlı kalkıp ortak dolaba gidiyor, çikolatayı getiriyor. Sadullah bir yetişkin olgunluğuyla teşekkür ediyor. Anlat bakalım Kenan, nasıl buldun beni? Vallahi işte İstanbul'u terk etmeyi kafama koyunca aklıma ilk sen geldin. Mehtap iftiharla kızlara dönüyor. Demiştim size, sıkı arkadaştık, çok kıyağını gördüm ben Kenan'ın. Gazinoya geldim, Kazım Efendi ile sohbet ettik. Ah canım benim, hemşerim her sırrımı bilir.